पहले कहा था इच्छा के साथ इससे मन पदार्थ का संबंध, इच्छा का विषय घटा दी, इच्छा के साथ उसका संबंध अलग नहीं, ज्ञान के द्वारा ही संबंध। इच्छा का जन्म होता है ज्ञान, तो जन्म तो इच्छा ज्ञान विषय के रूप संबंध, इच्छा का घटादि वस्तु के साथ संबंध है, तो जन्म को ज्ञान से, तो इच्छा का जन्म को ज्ञान, ज्ञान का विषय तो घटा देना आएगा, किंतु ईश्वर की जो इच्छा है वो तो नित्य मानते तार्किक लोग, नित्य होने से इच्छा जन्म को ज्ञान ही नहीं है, तो स्वजन्म को ज्ञान विषय के रूप संबंध ईश्वर इच्छा का विषय के साथ संबंध नहीं बनेगा, न तो नित्य ईश्वर इच्छा है विषय संबंध अनुपति कत्यासना भी बनेंगे कह रहा निश्चय इच्छा नित्य रूप ईश्वर इच्छा नहीं मानते, तार्किक लोग तो मानते हैं, तार्किक का नाम है कि साधक मान बोले ना विलक्षण संबंध कल्पने की, यदि तार्किक में अनुसार अनुसार तर्क से सिद्ध करेंगे ईश्वर की इच्छा नित्य है, तो नित्य हम से उसका जन्म का ज्ञान नहीं है, तो इच्छा साधक प्रमाण केवल से विलक्षण संबंध कल्पना करेंगे, इच्छा के ईश्वर इच्छा के साथ विषय का सर्व विषय की इच्छा ईश्वर को नित्य है तो विलक्षण संबंध कल्पना करेंगे, किंतु हमारे जो आया इच्छा के साथ विषय का संबंध वो जन्य ज्ञान जन्य इच्छा में संबंध है, जन्य इच्छा का जनक ज्ञान होगा जन्य ज्ञान तद विषय तो जनक ज्ञान विषय स्वरूप संबंध इच्छा का विषय के साथ बन जाएगा, जन्य ज्ञान जन्य ईश्वर उस प्रकार में विषय का मंत्र नित्य इच्छा में नहीं, न जो पुत्रादि जन्य सुखादे पुत्रादि विशेष, जिस प्रकार इच्छा जनक ज्ञान विशेष को इच्छा का संबंध था, तो ज्ञान जन्य इच्छा विषय इच्छा का विषय में ज्ञान द्वारा संबंध हुआ, तो पुत्र ज्ञान जन्य सुख पुत्रादि जन्य सुख में भी पुत्रादि विषय प्राप्ति पुत्रादि विषय तो जैसे ज्ञान जन्य इच्छा में ज्ञान ही विषय हो गया, तो इस प्रकार पुत्रादि ज्ञान जन्य सुख में पुत्रादि ज्ञान विषय पुत्रादि विषय हो जाए, पुत्रादि विषय प्राप्ति इच्छा न्याय ज्ञान जन्य से तो दोनों में आया, इच्छा में भी ज्ञान जन्य तो आया और सुख में भी ज्ञान जन्य तो आया, पुत्र ज्ञान जन्य सुख इच्छा जन्य जैसे ज्ञान जन्य तो इच्छा में ज्ञान जन्य तो पुत्र ज्ञान जन्य सुख होगा, सुख में भी ज्ञान जन्य तो आया, तो इच्छा न्याया तो ज्ञान जन्य स्वरूप विषय दोनों में समान होने से वहां जैसे ज्ञान के द्वारा संबंध हुआ है यहाँ पुत्र आदि के द्वारा संबंध होगा पुत्र ही संबंध होगा, सिद्धांत कहता है संन्यास ज्ञान से समान थे भी ज्ञान तो समान है, ज्ञान जन्य तो इच्छा में भी है और ज्ञान जन्य सुख में भी है, दोनों में ज्ञान जन्य तो समान होने पर भी इच्छा तो एवं सबसे प्रतीत न तो सुखा दो, ज्ञान जन्य होने मात्र से इच्छा में सविषय से सुख में सविषय तो नहीं, इच्छा का कोई विषय होता है सुख का विषय नहीं होता, विशेष को जो कहते हैं किसी विषय से ज्ञान होकर के सुख होता है, सुख का विषय अमुक विषय का सुख विषय सुख का विषय का नहीं, किसी विषय के ज्ञान से अनुभव से सुख होता है, कहीं प्रयोग करने के लिए कहे अमुक विषय का सुख ऐसे कह सकते कोई कह देते कौन प्रयोग है, सुख की विषय का नहीं, सुख स्वतः सुख है विषय जन्य है विषय सुख का विषय नहीं, ज्ञान का जैसे विषय है इच्छा का विषय है, ज्ञान इच्छा प्रयत्न संस्कार ये सब विषय होते हैं, ज्ञान का विषय होता है इच्छा का विषय होता है प्रयत्न कृति का विषय होता है संस्कार का विषय ये तो सब विषय है, सुख दुख का कोई विषय नहीं, तो ज्ञान इच्छा में विषय तो नहीं है, क्योंकि ज्ञान जन्य होने पर भी सुख में सब विषय तो नहीं, क्यों नहीं ये वस्तु स्वभाव मानना पड़ेगा, वस्तु स्वभाव तया तो अस्थ वर्ष से वक्तव्य का मानना पड़े, स्फटिक में जपा कुसुम के पास स्फटिक रखेंगे तो जपा कुसुम रक्त बनवन से स्फटिक में लाल दिखता है, तो स्फटिक में लोहित आया जपा कुसुम जो मिट्टी ढेला के पास रखेंगे वहां भी लोहित आ जाना चाहिए, आता है जपा कृष्ण सान्निध्य से यदि पति में धारण करना आ गया, जपा कृष्ण सान्निध्य में पत्थर में मिट्टी के डेला में आ जाए तो मानना पड़ेगा स्फटिक में से स्वभाव है मिट्टी में नहीं, अन्यथा स्फटिक जपा कृष्ण सन्निधानात लोहित केवल लोक से जा पते थे लोहित के लोक समय आ जाए। यदि जपा कृष्ण सन्निधान से स्फटिक में लोहित आ गया मिट्टी के ढेले में आ जाए तो आपको मानना पड़ेगा इसका स्वभाव है स्फटिक का मिट्टी के ढेले में नहीं, किसी प्रकार सुख किसी विषय का नहीं सब विषय का नहीं होता है। अतः धर्म तात्पर्य से अनभ्यास का तात्पर्य संबंध में क्या धर्म वेदांत वेद के तात्पर्य धर्म में अर्थात तो धर्म जिज्ञासा में पूर्व मीमांसा में धर्म के विचार है वेद का तात्पर्य से नहीं धर्म में तो तात्पर्य वक्तुरिच्छा तात्पर्य तात्पर्य इच्छा वक्तुरिच्छा तात्पर्य तात्पर्य का संबंध धर्म के साथ धर्म के बाद तात्पर्य का संबंध होगा। इस प्रकार ज्ञान और घट का संबंध ज्ञान में घट अध्यस्त होने से ज्ञान घट का संबंध होगा। दृक है ज्ञान घटादि विषय अध्यस्त है और ये आध्यात्मिक संबंध होगा। जैसे ज्ञान और अर्थ में आध्यात्मिक संबंध हुआ, इच्छा विषय में आध्यात्मिक संबंध अलग नहीं माना, इच्छा जनक ज्ञान विषयत्व को लेकर इच्छा विषयत्व का व्यवहार होता है। तात्पर्य धर्म में जैसे ज्ञान में घट अध्यस्त है तो ज्ञान घट का संबंध हुआ। इसी प्रकार धर्म में तात्पर्य का जो अभ्यास होता तो तात्पर्य संबंध होता, तात्पर्य का अध्यस्त नहीं घटे जैसे ज्ञान में अध्यस्त, ज्ञान में घट अध्यस्त धर्म में तात्पर्य का अध्यस्त नहीं, धर्म तात्पर्य दोनों ही अध्यस्त देना तो आपके मत बनता है। इसलिए जो धर्म के साथ तात्पर्य संबंध होना चाहिए सिद्धांत कहता है न तात्पर्य क्या है, तात्पर्य भी तत्प्रतीत उद्देश्य तत्व तत्प्रतीत उद्देश्य न उत्तरी तत्व तत्प्रतीत उद्देश्य से जिस प्रतीति उद्देश्य से विचार किया कि धर्म विषय का प्रतीति जनकत्व धर्म विषय का प्रतीति जनकत्व तो संबंध हो जाएगा तत्प्रतीत उद्देश्य तत्व प्रतीति उद्देश्य निश्चय धर्म का ज्ञान ही उद्देश्य है इस उद्देश्य से धर्म ज्ञान क्या जाता वाक्य तत्प्रतीत उद्देश्य कथम और प्रतीत से प्रतीत है ज्ञान ज्ञान करने व धर्मनादि संबंध अध्यस्त जैसे ज्ञान का ज्ञेय घटादि के साथ अध्यस्त संबंध है इसी प्रकार ज्ञेय का जो धर्म का जो ज्ञान होगा अभी ज्ञान के साथ धर्म का संबंध अध्यस्त है प्रतीत से धर्मनादि संबंध अध्यस्त अध्यस्त पाठ मिलता है टीका में अध्यस्त है मूल में अध्यस्त है सब मूल में तो अध्यस्त है टीका में अध्यस्त लगाया अध्यस्त कहेंगे तो संबंध संबंध अतितम अध्यक्ष ऐसा अध्याय करना पड़ेगा अध्यक्ष पाठ ठीक है। प्रतीत ज्ञान करने पर धर्म के संबंध अध्यक्ष जैसे अन्य ज्ञान के साथ ज्ञेय का संबंध अध्यक्ष है ऐसे प्रसिद्धि ज्ञान है धर्म के साथ संबंध अध्यक्ष है अध्यक्ष उनसे संबंध बन जाएगा प्रतीत द्वारा तो धर्म शास्त्र संबंध है इसे अनुपत्य भारत ज्ञान के द्वारा धर्म और तात्पर्य का संबंध हो जाएगा। प्रतीति धर्म विषय के प्रतीति जनकत्व धर्म विषय के प्रतीति जनकत्व को संबंध हो जाएगा न तो ज्ञान से प्रकाशत्व न प्रदीप सामने प्रदीप जैसे प्रकाशक ज्ञान भी प्रकाशक प्रकाशकत्व कितना रहेगा दोनों प्रकाशत्व न प्रदीप सामने तो हो गया किंतु ज्ञान से अंतरत्व न प्रदीप बाहर ज्ञान अंदर है तो ज्ञान अंतर होने से कुछ विलक्षण माना पड़ेगा तद विलक्षण मंगी कर्तव्य प्रदीप का विषय विलक्षण हो गया ज्ञान अतः इच्छा दिवत इच्छा का विषय जो वस्तु सामने नहीं है पास में नहीं उस वस्तु की इच्छा हो सकती है होती है नहीं तो विप्रकृष्ट वस्तु के साथ जैसे इच्छा का संबंध हुआ ऐसे ज्ञान का भी दूर में स्थित वस्तु के साथ संबंध हो इच्छा दिवत विप्रकृष्ट नादि संबंध है प्रदीप का तो जिसके साथ प्रदीप का संबंध होगा उसको प्रकाश करेगा किंतु ज्ञान संबंध के बिना दुर्वस्तु को भी विषय करे अन्यथा प्रदीप आध्यात्मिक संबंध बिना चाह यदि कहेंगे संबंध होने पर ही प्रकाश करेगा उसके बिना प्रकाश नहीं करेगा तो प्रदीप जैसे प्रदीप का घटे के साथ संबंध वास्तव संबंध है आध्यात्मिक संबंध नहीं है। तो इसी प्रकार यदि ज्ञान जिसका जिसके साथ जिस वस्तु के साथ ज्ञान का संबंध हो उसको ही प्रकाश करे, अन्य को नहीं करे। जैसे प्रदीप अभ्यस्त नहीं है, प्रदीप का अध्यास संबंध नहीं, आध्यात्मिक संबंध नहीं, ज्ञान का विषय के साथ आध्यात्मिक संबंध नहीं हो, वास्तव संबंध हो जाए। और आप परोक्ष वृत्त में भी मानते हैं, परोक्ष वृत्त विपरीत संबंध दर्शना से परोक्ष ज्ञान में दूर संबंध तो मानते ही, परोक्ष ज्ञान का शब्द से अनुवित ज्ञान हुआ, विषय के साथ संबंध है ज्ञान का, नहीं होने पर विषय जन्य नहीं होने पर ज्ञान मानते हो। तो प्रत्यक्ष स्थल में भी इसी प्रकार विपक्ष से दूर में स्थित वस्तु के साथ भी ज्ञान का संबंध हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए। इतना वचन देत काल विपक्ष भाव से संबंध सामान्य प्रयोजक संभव थे, आंतर प्रत्येक संबंध भिन्न संबंध है वह प्रयोजक कल्पना दीजा बाबा। ये संबंध सामान्य का प्रयोजक पहले कहा था देश काल विपक्ष स्वभाव, देश का विपक्ष स्वभाव, काल का भी विपक्ष स्वभाव, दूर में समान देश समान काल, देश काल विपक्ष स्वभाव, देश काल विपक्ष स्वभाव ही संबंध का प्रयोजक। ये जो संभव होता है आप क्या कहते हो, वो अंतर प्रत्येक संबंध भिन्न संबंध, किसी के साथ किसका संबंध होने के लिए, घटक के साथ भूतल पट का संबंध करने के लिए देश काल विपक्ष स्वभाव ये संबंध हो गया। इसी प्रकार ज्ञान के साथ विषय का संबंध करने के लिए देश काल विपक्ष स्वभाव संबंध होना चाहिए। और आपका तो ज्ञान अंतर है, इसलिए अंतर संबंध के विषय अन्य संबंध में इसको प्रयोजक मानो, अंतर प्रत्येक संबंध भिन्न संबंध, अंतर प्रत्येक अंतर होने वाला ज्ञान, अंतर ज्ञान प्रत्येक संबंध भिन्न संबंध में ही इसको प्रयोजक मानना, किंतु देश काल विपक्ष का स्वभाव को प्रयोजक मानना, अंतर प्रत्येक संबंध भिन्न संबंध में ही इसको प्रयोजक मानना। सिद्धांत कहता है सामान्य संबंध का प्रयोजक हो गया देश काल विपक्ष स्वभाव, अंतर प्रत्येक हो बाह्य प्रत्येक हो ज्ञान के साथ विषय का अन्यत्र देश काल विपक्ष स्वभाव भी संबंध का प्रयोजक हो गया, ज्ञान ज्ञान भी संबंध का प्रयोजक देश काल विपक्ष स्वभाव होगा, और ज्ञान को छोड़ करके नहीं, इसे कल्पना दीजिए बाबा। और इच्छा का संबंध क्यों नहीं होता है विषय के साथ, इच्छा है तो न इच्छा मान साक्षा संबंध, इच्छा का इच्छा मान घटा आदि के साथ साक्षा संबंध नहीं, किंतु ज्ञान द्वारा का, ज्ञान के द्वारा इच्छा जनक ज्ञान विषय तो घटन है तो इच्छा का विषय कर देते, यदि परंपरा संबंध उत्तम इच्छा का विषय के साथ परंपरा संबंध ज्ञान के द्वारा एक कहा गया है। परोक्ष स्थल यद्यपि अधिष्ठान चैतन्य में साक्षात संबंध तथा विषयाचार विषय साक्षात संबंध बाबा वृत्तिवचन चैतन्य में विषय से परंपरा संबंध है। परोक्ष स्थल में पर्वत वन्यवान बनने का ज्ञान हुआ, अधिष्ठान चैतन्य के साथ साक्षात संबंध, क्योंकि जो भी वस्तु हो अधिष्ठान चैतन्य मध्य से साक्षात संबंध है। तथा विषयाकार वृत्ति वन्याकार वृत्ति पर्वत वन्यमान से ज्ञान होने अनुमित ज्ञान होने पर वन्याकार वृत्ति होती है नहीं, वन्याकार वृत्ति होती, वन्याकार वृत्तिया साक्षात संबंध बनने का है नहीं, तथा विषयाकार वृत्तिया साक्षात संबंध अभावत, वन्याकार वृत्ति के द्वारा वृत्ति के साथ बनने का साक्षात संबंध नहीं, तो फिर कैसे वृत्तिवचन चैतन्य ने विषय से परंपरा संबंध, वृत्तिवचन चैतन्य वन्याकार वृत्तिवचन चैतन्य के साथ वन्नी का संबंध है परंपरा संबंध। परंपरा क्या स्वावच्छेदक वृत्ति विषय करेगा, स्वप्रेरणा वन्नी स्वावच्छेदक है वृत्ति, वृत्ति अवसन चैतन्य स्वावच्छेद अवसर की वृत्ति, वृत्ति अवसन चैतन्य स्व हो गया वन्नी, उसका अवच्छेद नहीं स्व हो गया चैतन्य, वृत्ति अवसन चैतन्य स्वप्रति चैतन्य रहना, चैतन्य का आवश्यक का वृत्ति, वृत्ति का विषय है वन, बन्नी वृत्ति का विषय है ना, नहीं वृत्ति विषय तो बन ही आया, अब वृत्ति है चैतन्य का आवश्यक, स्व आवश्यक वृत्ति विषय स्वरूप संबंध किसके साथ, वन्नी के साथ चैतन्य का, ये परंपरा संबंध स्व आवश्यक वृत्ति विषय तो सब से लेना चैतन्य, चैतन्य का आवश्यक वृत्ति, वृत्ति विषय तो वन्नी आदि में, तो परंपरा संबंध है वृत्ति अवचन चैतन्य में विषय का परंपरा संबंध मन स्वभाव से ज्ञेय से न स्वाज्ञान अत्यस्त नियम पूर्व कहता है, ज्ञेय वस्तु ज्ञान में अभ्यस्त है, जो आपने कहा घटपदार्थ ज्ञेय वस्तु ज्ञान में अभ्यस्त, अभ्यस्त होने का दोनों का आध्यात्मिक संबंध है, किन्तु नियम आपका नहीं लगा सकते सर्वत्र कहीं हो गया सर्वत्र नियम नहीं, क्योंकि अनभ्यस्त से तुच्छस्य तुच्छ है वंद्या पुरुष विचार अभ्यस्त है ना नहीं वो अनभ्यस्त है, किन्तु वंद्या पुरुष विचार का ज्ञान शब्द से मानते तो ज्ञान के साथ विषय का संबंध कहेंगे तो तुच्छ भी अभ्यस्त हो जाएगा, तुच्छ अभ्यस्त है तुच्छ के साथ ज्ञान का क्या संबंध है, संबंध है जब संबंध मानेंगे तो अभ्यास आध्यात्मिक वास्तव संबंध नहीं है क्योंकि तुच्छ है और आध्यात्मिक संबंध मानेंगे तो तुच्छ आध्यात्मिक हो जाएगा, तुच्छ मिथ्या है ना नहीं मिथ्या नहीं तुच्छ मिथ्या है मिथ्या है कि इतने नहीं मिथ्या क्या कौन मिथ्या है रवि सर्व ज्यादा मिथ्या है सत्यविता ना कौन मिथ्या है मिथ्या तो सत्य असत्य विलक्षण तुच्छ तो असत है इसलिए मिथ्या नहीं है, अनभ्यस्त तो तुच्छ से तुच्छ का अभ्यास होगा ज्ञान के ज्ञान में पंचम प्रकार पक्ष अभिज्ञानी रूपे अभिज्ञानी रूपि का है एक ईश्वर सिद्धिकार ने माना पंचम प्रकार, पंचम प्रकार क्या है अभिज्ञानी रूपि को सत मानेंगे असत मानेंगे या उभय मानेंगे अनुभय मानेंगे, सत नहीं अभिज्ञानी रूपि की उत्पत्ति होती है ब्रह्म जैसे सत में, अभिज्ञानी रूपि असत में नहीं है अभिज्ञानी रूपि ब्रह्म ज्ञान से होने वाली तुच्छ नहीं है और सत असत उभय नहीं हो सकता दीर्घा तीनों से विलक्षण होता अनिर्वचनीय, तीनों से विलक्षण अनिर्वचन अभिज्ञानी रूपि अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय कहेंगे अनु कार्य है अनिर्वचनीय कार्य रहने के लिए उसके लिए प्रति अज्ञान चाहिए, अविद्यान निरूप रहने के बाद अविद्या निरूप के रूप स्वयं अनिर्वचन कार्य रहने के लिए फिर उसका कारण अज्ञान, तो अविद्या निरूप होने पर फिर यदि अज्ञान मानेगी तो फिर अज्ञान की निरूप कैसे होगी, इसलिए चतुर्थ प्रकार नहीं मान करके इष्ट सिद्धिकार विमुखात्मा के कहते पंचम प्रकार सत असत उभय अनुभय चार से विलक्षण मानते हैं, तो वो जो अविद्या निरूप का ज्ञान तो हुआ उसको वो अभ्यस्त है अभ्यस्त चार में अभ्यस्त कौन है चार कोटि में अभ्यस्त को ये चार क्या क्या है सत असत उभय अनुभय इसमें कोई अभ्यस्त है क्या नहीं समझा है चतुर्थ का नाम क्या है अनिर्वचन, अनिर्वचन अभ्यस्त नहीं है जो अनिर्वचन वही मिथ्या हुए अभ्यस्त है सत नहीं असत नहीं उभय नहीं चतुर्थ क्या हो गया अनिर्वचन ही अभ्यस्त है मिथ्या है उसके विलक्षण जो आप पंचम प्रकार मानेंगे वो तो अध्यक्ष नहीं हुआ अध्यक्ष हुआ किंतु अभिज्ञान निवृत्ति का ज्ञान होता है तो ज्ञान विषय का अध्यक्ष सिद्ध नहीं हुआ अभिज्ञान विषय भावाद्वेत पक्षे अभाव भावाद्वेत ये शंका करते हैं ज्ञान होने पर अभिज्ञा की निवृत्ति हो जाएगी प्रपंच रहेगा अभी ज्ञान होने के बाद प्रपंच रहता है नष्ट हो जाएगा ज्ञान होने के बाद क्या होगा ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होने पर अविद्या कार्य तो नष्ट हो जाएगा और कार्य में नास्ती व्यस्त भविष्य ब्रह्म ज्ञान होने पर कार्य के साथ अविद्या सहकार्य नास्ती व्यस्त भविष्य ब्रह्मात्मा के ज्ञान होने के बाद अविद्या सहकार्य कार्य सह नास्ती नास्ती न भविष्य है नहीं अविद्या की निवृत्ति होने से कार्य की निवृत्ति होती है जब जीवन के अवस्था में बाधित अनुभूति तो अलग है मुख्य है विधेय का विलोक प्राप्त करने पर प्रपंच नष्ट हो गया तो वो कहते अविद्या निवृत्ति तो रह जाएगी ब्रह्म ज्ञान होने के बाद संसार का कार्य वर्ग का अभाव है आकाश आदि प्रपंच का अभाव है अभाव तो रहेगा अच्छा अलग अभाव नहीं हो तो अज्ञान की तो निवृत्ति रहेगी अज्ञान का अभाव रहेगा ना नहीं एक तो ब्रह्म है और अविद्या निवृत्ति है अद्वैत हुआ ब्रह्म एक है और एक अविद्या निवृत्ति मानेंगे तो क्या हुआ द्वैत हो गया तो सिद्धांत कहीं के कहते हैं हम अद्वैत जो मानते भावाद्वैत भाव है अद्वित और अभाव अवजार रहेगा भी मिल जाएगा भाव पदार्थ एक है आकाश का भाव वायु का भाव घट भाव पट भाव हजार करोड़ भाव रहे तो अद्वैत भाव अद्वैत का विरोध है भाव एक वस्तु है और अभाव बहुत रहे तो क्या आते थे भावाद्वैत ये मत है मुख्य में तो भावाद्वैत ने अभाव भी अधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न नहीं जितने ध्वंस है अभिशांत ब्रह्म से भिन्न नहीं होते, अभावी ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। तो जो मानते अभाव को ब्रह्म से अतिरिक्त मानते हैं वो कहते भावाद्वैत, भाव एक अद्वित ब्रह्म है और अभाव जितना रहे कोई बात नहीं। तो भावाद्वैत पक्ष में क्या हुआ, अभाव से अद्रिक रूप से, अभाव अद्रिक रूप नहीं हुआ, जड़े फिर अभाव अध्यक्ष नहीं। भावाद्वैत पक्ष में अभाव को मिथ्या नहीं मानते, अभाव रह गया ज्ञान होने के बाद भी अभाव रह गया तो अभाव मिथ्या नहीं है। तो ज्ञान अध्यक्ष, ज्ञान अध्यक्ष नहीं अभाव का दृढ़ रूप नहीं, जड़े फिर भी स्वज्ञान में अभाव का अध्यक्ष नहीं होता है। अपरोक्षय से ब्रह्मणी अध्यक्ष व्यावहारिक, अपरोक्षय ब्रह्म है उसमें व्यावहारिक प्रपंच अध्यक्ष अध्यक्ष है, अध्यक्ष है ना नहीं। अतीत आगे नित्यातिद्य परोक्षानुभव रूप ज्ञान अनध्यास, ब्रह्म अध्यक्ष है व्यावहारिक, व्यावहारिक है ब्रह्म में अध्यक्ष, व्यावहारिक प्रपंच किसमें अध्यक्ष है, व्यावहारिक प्रपंच के ज्ञान में अध्यक्ष है, घट का ज्ञान है आकाश का ज्ञान में अध्यक्ष हुआ, अपरिचय कैसे ब्रह्म में अध्यक्ष हो गया व्यावहारिक प्रपंच। तो व्यावहारिक प्रपंच अपने ज्ञान में अध्यक्ष हुआ ब्रह्म में अध्यक्ष हुआ तो ज्ञान अध्यक्ष नहीं हुआ। अतीत का ज्ञान होता है, अतीत का ज्ञान हो गया ज्ञान में अतीत अध्यक्ष नहीं, अतीत ही नहीं अतीत तो ब्रह्म में तो अध्यक्ष है। नित्य अतिद्रिय अतीत है, नित्य जो अतिद्रिय है, नित्य अतिद्रिय का ज्ञान होता है परोक्ष अनुभव होगा, वो ज्ञान में अध्यास नहीं संबंध, क्योंकि अतिद्रिय के साथ ज्ञान का संबंध नहीं अनध्यास। स्मरियमान तो स्मृति, स्मृति ज्ञान है क्या, स्मरण ज्ञान है, स्मरियमान का वस्तु का ज्ञान में अध्यास है नहीं, अभी स्मरण स्मरियमान वस्तु है नहीं, स्मृति रूप ज्ञान अनध्यास। प्रातिभाषिक रज्जु सर्प, रज्जु सर्प का ज्ञान होता है ना नहीं, सर्प इसी ज्ञान में सर्प अध्यक्ष है, अयम सर्प इसी ज्ञान में सर्प अध्यक्ष है, ब्रह्म ज्ञान होता है ना अयम सर्प इसी ज्ञान में सर्प अध्यक्ष है नहीं, सर्प ज्ञान ही मिथ्या है, सर्प और सर्प ज्ञान दोनों अभिधेय का कार्य, इसलिए ज्ञान में अध्यक्ष नहीं, प्रातिभाषिक वस्तु स्वज्ञान अध्यक्ष नहीं दे दिया। प्रातिभाषिक प्रातिभाषिक स्वज्ञान अनध्यास है तो ज्ञान भी प्रातिभाषिक इसमें अध्यक्ष नहीं। तन्मते ब्रह्म रूप ज्ञान से भी कल्पित पूरा पिछड़ता है, तुम्हारे मत जो सर्प ज्ञान है वो कल्पित है ना प्रातिभाषिक व्यावहारिक, यद्यपि व्यावहारिक कहते कल्पित सर्प प्रतियोगिता से विषय कर से अभी कल्पित है, इसी चेत सिद्धांतिकता नहीं हो। पहले तो तुच्छ का ज्ञान जो अभ्यास नहीं कर रहे हो, अब मान से तुच्छ का अभ्यास नहीं, तुच्छ से अज्ञेतन ज्ञान अभ्यास भगवान, तुच्छ ज्ञेय नहीं होता है, तुच्छ का ज्ञान नहीं होने से वो ज्ञान है तुच्छ अध्यक्ष नहीं, ये शब्द ज्ञान मानते तुच्छ का ज्ञान नहीं होता है तो सामान्य प्रत्यक्ष नहीं होता है। और आगे कहीं ज्ञेयत्व ज्ञान अभ्यास, ज्ञेय का ज्ञान में अभ्यास होता है, तुच्छ ज्ञेय क्या तुच्छ सत्व न ज्ञेयता है तो अग्रवक्ष्य थे, तुच्छ ज्ञेय नहीं होता है, जो ज्ञेय होता है की तादात में जिसके साथ है ऐसे अध्यास के तादात में होगा उसका ज्ञान में अभ्यास होता है, तुच्छ ज्ञेय नहीं होगा इसलिए उसका अध्यास नहीं है। आगे कहें पंचम प्रकार अविद्या प्रत्योगी अधिकरण ध्वंस से आदि तत्व दूसरे अभ्यस्त अवश्य महाराज अभ्यास को संबंध, जो पंचम प्रकार अविद्या मानते हैं चतुर्थ से भिन्न मानते हैं तो मान्य पर अविद्या निवृत्ति अविद्या उपादान तत्व नहीं, पंचम प्रकार अविद्या निवृत्ति माने तो क्या आएगा, वो अविद्या उसका उत्पादन कारण नहीं, अविद्या उपादान कारण होगा तो अनिर्वचन होगा, ये तो अनिर्वचन से भिन्न है तो अविद्या उपादान का नहीं हो तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होगी, जो अविद्या जिसका उपादान है उसके ज्ञान से निवृत्त होगी, पंचम प्रकार अविद्या निवृत्ति मानेंगे तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होती, ज्ञान मिथ्या भी नहीं हुआ नहीं होने पर भी वो अविद्या निवृत्ति का जो ज्ञान होता है पंचम प्रकार अविद्या निवृत्ति का ज्ञान होता है विचार करके तो तादात्म्य ज्ञान की ज्ञान किस होगा, चेतन के साथ तादात्म्य मानना पड़ेगा स्पूर्ण मानना पड़ेगा, तो यदि माने ये स्पूर्ण के साथ तादात्म्य नाम को संबंध मानना पड़ेगा, वो जो तादात्म्य संबंध मानेंगे अवश्य मानना पड़ेगा, इसे दे दिया। प्रतियोगी अधिकरण ध्वंस तत्वृत्ति अवश्य महाभाग अभ्यास का संबंध पंचम प्रकार अभिज्ञानी प्रश्न में आध्यात्मिक का संबंध मानना पड़ेगा। प्रत्येक अधिकरणी प्रत्येक अधिकरण में प्रत्येक क्या है अभिज्ञान व्यक्ति का अविद्या अभिज्ञान व्यक्ति के प्रत्योगी अविद्या अविद्या का अधिकरण का सदरूप ब्रह्म अविद्या का अधिष्ठान है ना नहीं अधिष्ठान है ध्वंस त्यागी अविद्या निवृत्ति ध्वंस ध्वंस त्यागी तत्वृत्ति प्रत्येक के अधिकरण में ध्वंस रहेगा घटे का अधिकरण में घट ध्वंस होता ना नहीं अधिष्ठान अविद्या के अधिष्ठान में अविद्या का ध्वंस रहेगा अवश्य व्यवहार। इसलिए चैतन्य में अध्यास का संबंध अविद्या निवृत्ति का संबंध आध्यात्मिक मानना पड़ेगा तभी तो तत्व न होगा। अरे वस्तु तत्व अविद्या निवृत्ति पंचम प्रकार भाव देखते अनभ्य परिषद वस्तु तत्व अविद्या निवृत्ति पंचम प्रकार ईश्वर सिद्धिकार मानते हैं सब नहीं मानते इसको ये नहीं मानते और भावा देता नहीं सब अद्वैत मत ही वास्तव है यानी कि एक अद्वैत ब्रह्म भाव है बाकी अभाव रह जाएगा ये नहीं अभाव ब्रह्म से भिन्न नहीं। इसलिए भावाद्वैत हम सिद्धांत को इष्ट नहीं है पंचम प्रकार तो अविद्या निवृत्ति पंचम प्रकार को सिद्धांत को इष्ट नहीं है भावा अविद्या निवृत्ति पंचम प्रकार तो भावाद्वैत अनभ्य कर परातम अस्वीकार में परात विकल्प में जो दोष दिया उसका वो परात हो गया क्योंकि हम मानते नहीं यथार्थ अविद्या निवृत्ति ब्रह्म रूपत्म सर्वाद्वैतम से तथा उपरिष्ट उच्चते अविद्या निवृत्ति क्या मानेंगे ब्रह्म रूपे अविद्या निवृत्ति क्या है ब्रह्म अविद्या निवृत्ति ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है अविद्या निवृत्ति अधिष्ठान ध्वंस अधिष्ठान से अभाव अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं मानते और सर्वाद्वैतम सर्वाद्वैत मतलब क्या है भावाद्वैत नहीं भाव अभाव सब मिलकर के अद्वित है अद्वित ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ न भावे ना भावे ये आगे कहेंगे। निवृत्तिरात्मा महत्व ज्ञातत्व ने उपलक्षित उपलक्षण नाथ है ज्ञानमुक्ति पाते निवृत्तिरात्मा महत्व महत्व निवृत्ति आत्मा निवृत्तिरात्मा महत्व महत्व निवृत्ति मोह अज्ञान अज्ञान की निवृत्ति क्या है आत्मा निवृत्तिरात्मा महत्व किन्तु केवल आत्मनिवृत्ति कहेंगे आत्मा तो सर्वदा है हमेशा अविद्या निवृत्ति होनी चाहिए इसलिए कहा ज्ञातत्व ने उपलक्षित निवृत्तिरात्मा महत्व ज्ञातत्व ने उपलक्षित ज्ञातत्व ने उपलक्षित आत्मा महत्व निवृत्ति महत्व निवृत्ति अविद्या निवृत्ति क्या पदार्थ है ज्ञातत्व ने उपलक्षित आत्मा ज्ञातत्व ने उपलक्षित आत्मा कहें से ज्ञान उपलक्षित आत्मा ही महत्व निवृत्ति है ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अहम अस्मि ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान उपलक्षित आत्मा ही अज्ञान की निवृत्ति है। तो जब ब्रह्म ज्ञान हो गया मोक्ष हो गया आगे ब्रह्मा ज्ञान रहेगा मोक्ष होने के बाद ब्रह्माकार वृत्ति रहती है रहेगा तो ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर मोक्ष कैसे होगा उपलक्षण नाते उपलक्षण ज्ञान अभी ज्ञान तत्व न उपलक्षित ज्ञान तत्व ज्ञान ज्ञान से उपलक्षित आत्मा है मोक्ष काल में ज्ञान नहीं रहेगा तो उपलक्षण नाते ज्ञान मुक्ति पाचक आदि को जैसे काक व देवतत्व से ग्रहण काक चल जाएगा तो देवता घर रहेगा इसी प्रकार अविद्या निवृत्त ज्ञान तत्व न उपलक्षित आत्मा अभिज्ञान होती ज्ञान नष्ट होने पर भी मोक्ष रहेगा क्योंकि ये मोक्ष आत्मा ज्ञान विशिष्ट नहीं ज्ञान से उपलक्षित उपलक्षण नहीं रहने पर भी उपलक्षित रहता है काक नहीं रहने पर भी देवता का रहता है। पाचक जैसे कहते हैं पाक क्रियाकर्ता कहते हैं पाचक और भोजन पका करके पकाने के बाद अभी बैठा है उसको पाचक कहेंगे कहा देता है पाचक पाचक है पाक किरण नहीं चौबीस घंटा करता है नहीं करने पर उसको पाचक कहा जाता है। इस प्रकार ज्ञान मुक्ति पाचक अधिवत निवृत्तिरात्मा महत्व ज्ञातत्व ने उपलक्षित उपलक्षण नाते भी ज्ञान मुक्ति पाचक अधिवत ये कहेंगे। अभी ज्ञान मुक्ति लिखा नहीं निवृत्तिरात्मा महत्व ज्ञातत्व ने उपलक्षित निवृत्तिरात्मा महत्व ज्ञातत्व नोपलक्षित ज्ञातत्व न उपलक्षित गुण हो जाएगा ज्ञातत्व नोपलक्षित उपलक्षण नाशे उपलक्षण नाशे श्याम मुक्ति श्याम मुक्ति पाचकारिवत उपलक्षण नाश्य प्राणमुक्ति पाचक आदि वक्त अर्थ हो गया। हाँ ब्रह्म रूप सर्वाद्वैता आगे कहेंगे अपरोक्ष ब्रह्मणि अध्यक्ष अतिदायर अनिचारी ज्ञान अनध्या के भी तो ब्रह्म में अपरोक्ष ब्रह्म में अध्यक्ष है अतिकारी वस्तु अनिचारि ज्ञान में अभ्यास नहीं है। कोई भी ज्ञान में अध्यक्ष नहीं हुआ ब्रह्म में अध्यक्ष हुआ अतिकारी अनुमित ज्ञान में अभ्यास नहीं है किंतु यस्मिन चैतन्य तद अध्यक्ष किसी चैतन्य अध्यक्ष है ना नहीं चैतन्य जो अध्यक्ष है तदव चैतन्य अनित्यादि रूप वृत्ति अवचन जो वन्य अवचन वन्य का अधिष्ठान चैतन्य वही अधिष्ठान चैतन्य वन्याकार वृत्ति अवचन है नहीं तदव चैतन्य अनित्यादि रूप वृत्ति अवचन इसे नाध्यास अनुभवति तो ज्ञान में अध्यक्ष हुआ वृत्ति अवचन चैतन्य में ही वन्य अध्यक्ष है जो अनुमित ज्ञान है वन्याकार वृत्ति वन्याकार वृत्ति है ना नहीं वन्याकार वृत्ति अवचन चैतन्य भी वही चैतन्य है जिसमें वन्य अध्यक्ष है एक ही चैतन्य न अध्यास अनुभवते अति प्रसंग परिहार चैतन्य से विषय संबंध है वृत्तिराग अपेक्षा मैं अधिष्ठान अपेक्षा अधिष्ठान होने के लिए अभी कहेंगे वन्य के साथ जो वृत्ति का संबंध नहीं हुआ तो वो वन्य वन्य कैसे वृत्ति अवचन चैतन्य मध्यस्थ होगा वृत्ति अवचन चैतन्य अलग वन्य वन्य अवचन चैतन्य अलग वन्य स्वाधिष्ठान चैतन्य मध्यस्थ है वन्याकार वृत्ति अंतगण में पर्वत वन्यवाने वन्याकार वृत्ति वन्य के साथ संबंध है क्या नहीं उनसे वन्याकार वृत्ति तो अंतकरण में है हम वृत्ति अवचन चेतन या अंदर है वन्य अधिष्ठान चेतन बाहर है दोनों कैसे होगा चैतन्य का विषय संबंध मानते हैं विषय संबंध वृत्ति उपराग अपेक्षा वृत्ति के साथ उपराग होने पर विषय संबंध होगा इसलिए अति प्रसंग परिहार नहीं तो घट ज्ञान जाए विषय पटल हो जाए परोक्ष हो जाए तो अति प्रसंग परिहार करने के लिए चैतन्य के साथ विषय संबंध वृत्ति राग की अपेक्षा है वृत्ति उपराग वृत्ति संबंध वृत्ति संबंध होने पर चैतन्य का संबंध होगा अति प्रसन्न होगा किंतु न अधिष्ठान तद अपेक्षा अधिष्ठान के लिए रूप से वृत्ति विपराग की अपेक्षा नहीं है वृत्ति का संबंध नहीं होने पर भी एक ही चैतन्य अधिष्ठान चैतन्य वो वन्य का वन्य अधिष्ठान चैतन्य वही है और वृत्ति वचन चैतन्य भी वही है एवमेव नित्य परोक्ष स्थले स्मृति स्थले से नित्य परोक्ष स्थल में भी जिस विषय की वृत्ति है परोक्ष वन्यादि विषय की वृत्ति और वृत्ति अवचन चैतन्य और अधिष्ठान चैतन्य एक स्मृति स्थल की स्मृति स्थल में भी प्रातिभाषिक से प्रातिभाषिक मृत्यु अनध्यासित नित्य परोक्ष स्थल ज्ञान में अध्यास नहीं है स्मृति स्थल में स्मरण वस्तु का स्मरण में अध्यास नहीं प्रातिभाषिक सर्प का प्रातिभाषिक वृत्ति में अध्यास नहीं तो भी अधिष्ठान विषय के वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य अभ्यास जो अभ्यास है परोक्ष वस्तु का अभ्यास है स्मरणान का अध्यास है सर्प का अध्यास है कहाँ अभ्यास है अधिष्ठान विषय के वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य अधिष्ठान जैसे परोक्ष स्थल में वन्य का अधिष्ठान चेतन वन्य अधिष्ठान चेतन तद विषय की वृत्ति वन्याकार वृत्ति वन्याकार वृत्ति के तो अभिव्यक्त जो चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य में ही वन्य का अध्यास वो अधिष्ठान विषय का वृत्ति वन्य विषय का वृत्ति अधिष्ठान वन्य वन्य विषय का वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य में ही वन्य का अध्यास सर्प का भी प्रातिभाषिक सर्प का अधिष्ठान इदम इदम विषय की वृत्ति इदम रजतम नहीं इदम यम रज्जु ज्ञान होगा तो इदम आकार जो वृत्ति है अधिष्ठान विषय की वृत्ति वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य में ही इदम अवचन चैतन्य में ही सर्पाध्यक्ष कहाँ इदम अवचन चैतन्य तो अधिष्ठान जो इदम विषय का वृत्ति अवचन चैतन्य में वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य में अध्यास और दूसरे का स्मरण के साथ स्मरण ही ज्ञान ज्ञान में स्मरण वस्तु का अध्यात्म नहीं होने पर भी स्मरणाकार जो वृत्ति होती स्मरण है घट घटाई घटाधिशान विषय के चैतन्य विषय के वृत्ति घट घटाकार वृत्ति उसे अभिवृत्त चैतन्य में ही घट अध्यक्ष वृत्ति और उसने चैतन्य में ज्ञान में घट अध्यक्ष इसे न कहा करता तो अधिशान चैतन्य जैसे वृत्ति के द्वारा जिसकी अभिवृत्ति होती उसी चैतन्य में तो अध्यक्ष होने से आध्यात्मिक संबंध हो जाएगा न तो वृत्तियादिकम इदम सवर्तन चैतन्य अध्यक्षम रजत अध्यक्ष कहाँ इदम इदम रजतम कहाँ जैसे इदम सवर्तन चैतन्य अध्यक्ष और इदम रजत रजत का भान कैसे होता है ज्ञान क्या है रजत का ज्ञान इदम रजत में रजत का ज्ञान क्या पदार्थ है अंतकरण वृत्ति है नहीं अयम सर्प सर्प ज्ञान अंतकरण वृत्ति है नहीं क्या है अविद्या जो प्रातिभाषिक ज्ञान है वो अविद्या वृत्ति अविद्या भारत से तो अविद्या वृत्ति प्रतिनिधित्व चैतन्य अधिष्ठान इदम सौत्र चैतन्य में रजत अध्यक्ष है सर्प अध्यक्ष है भारत से जो भान ज्ञान होता है अविद्या वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य भाषते इति विषय ज्ञान विशेष अध्यात्म कथम ज्ञान सर्प ज्ञान में सर्प अध्यक्ष हुआ प्रातिभाषिक सर्प सर्प ज्ञान हुआ अविद्या वृत्ति वृत्ति चैतन्य में सर्प अध्यक्ष हुआ अविद्या वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य के द्वारा दान होता है उसी चैतन्य में सर्प अध्यक्ष है क्या सर्प ज्ञान में सर्प अध्यक्ष नहीं तो विषय ज्ञान विशेष अध्यास कथम इतना वाच्यम एक अवच्छिन्न एक उपाधि से सुखी अवचन चैतन्य नहीं एक अपरावच्छेदन वही जो सुखी अवच्छिन्न है सुखी उपहित चैतन्य उसमें ही अविद्या वृत्ति उपहित न जो सुखी अवचन चैतन्य है उसमें ही रजत अध्यक्ष है वो सुखी अवचन चैतन्य कैसे अविद्या वृत्ति उपहित हो गई एक शुक्ति उपहित है दूसरा अविद्या वृत्ति उपहित है एक वस्तु शुक्तित्व है अविद्या वृत्ति भी किस विषय का शुक्ति विषय में शुक्ति उपहित चैतन्य ही शुक्ति विषय का अविद्या वृत्ति उपहित है शुक्ति अवचन चैतन्य उसमें रजत अध्यक्ष है ये शुक्ति है शुक्ति विषय का अविद्या वृत्ति उपहित हुई है ना एक ही चैतन्य शुक्ति अवचन चैतन्य में रजत अध्यक्ष है जो सुष्टि उपहित है वही सुष्टि विषय का विद्या अविद्या वृत्ति उपहित हुई है इसे सुष्टि अवचन चैतन्य का एक आवचन एक आवचन कौन हुआ एक सुष्टि उपहित चैतन्य एक आवचन एवं अपरावचन निरपेक्ष उपाधेय अत्र भेद अपरावचन निरपेक्ष उपाधेय निरपेक्ष दो अलग अलग उपाधि में भेदक होते हैं एक घट उपाधि का पट उपाधि दोनों में भेद है निरपेक्ष उपाधि जैसे कि दृष्टान्त है निरपेक्ष उपाधि में तो भेद तत्व है किंतु एक अवश्य एक अवचन अपर आवचन भेद कहेगा शुक्ति अवचन शुक्ति उपहित चैतन्य में एक अवचन शुक्ति उपहित चैतन्य में ही अपरावचन अविद्या वृत्ति उपहित वही एक चैतन्य सुक्ति अवचन भी है अविद्या वृत्ति अवचन भी है होने से उपाधि में भेदकत्व नहीं होता चैतन्य में भेदकत्व नहीं है निरपेक्ष उपाधि दो उपाधि अलग अलग है घटाकाश और करकाकाश भिन्न है निरपेक्ष उपाधि होगा दो उपाधि घट और गुआ घट और मटर दोनों भेदकता है भेदकत्व है किंतु एक अवचन चैतन वही सुक्ति उपहित चैतन वही अविद्या वृत्ति उपहित चैतन एक ही चैतन होने से यहाँ दोनों में भेद तत्व नहीं एक ही है भेद नहीं पूर्व विषय ने कहा था इसम सवचन चैतन्य अध्यक्ष है रजत अविद्या वृत्ति प्रतिनिधि चैतन्य के द्वारा भान हुआ तो फिर सर्प अध्यक्ष नहीं हुआ विषय ज्ञान में किन्तु जो चैतन्य सर्प अधिष्ठान रजत का अधिष्ठान है वही चैतन्य अविद्या वृत्ति प्रतिवृत्ति अवश्य नहीं अविद्या वृत्ति अवश्य न हुई होने से क्योंकि अधिष्ठान विषय का अविद्या है सुष्टि अवचन चैतन्य में रजत अध्यक्ष अविद्या किम विषय किम श्रुति विषय नहीं, श्रुति श्रुति अवचन चैतन्य ही श्रुति विषय का विद्या ही, श्रुति विषय कर्म से अविद्या वृत्ति उपाय था वही श्रुति अवचन चैतन्य हुआ। इसलिए उपाधि में जैसे दो मिलित दो उपाधि में भेदकत्व है, इस पर यहाँ उपहित एक है भेदकत्व नहीं है। अतएव अभी से ही फले क्या वैकन ज्ञान से उचित, इसलिए फले क्या इधम अवचन चैतन्य इधम ज्ञान और सर्प ज्ञान एक ज्ञान कहते, प्रभाकर तो दो ज्ञान कहता है किंतु वेदांत मत में इधम ज्ञान अंतकरण वृत्ति सर्प ज्ञान रजत ज्ञान अविद्या वृत्ति, तो दो ज्ञान हो जाएगा तो प्रभाकर मत हो जाएगा। इसे क्या फल क्या एक ही फल है इधम अवचन चैतन्य रजत अवचन चैतन्य दोनों एक है, इधम आकार वृत्ति फलते चैतन्य और सर्पाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य दोनों एक है, ये एकदम चैतन्य एकम ज्ञान से उचित ज्ञान एक ही भिन्न नहीं है। सुप्त अवचन चैतन्य अविद्या अवचन चैतन्य सुप्त अवचन अविद्या वृत्ति अवचन चैतन्य एक है, एक उनसे ज्ञान एक होगा प्रभाक्रम करने न तो रूप्यादे स्वज्ञान अध्यस्त रूप्य ज्ञान से अज्ञान ब्रह्मोत्पत्ति अच्छा रूप्य रूप्य यदि अभी स्वज्ञान में अभी क्या कहा रूप्य रजत है अविद्या वृत्ति ज्ञान से प्रकाशित हुआ, अविद्या वृत्ति वचन चैतन्य रुपये को अध्यस्था अपने कर दिया एक ही चैतन्य हुआ। यदि रुपये अपने ज्ञान में अध्यस्त होगा जैसे सर्प किसमें अध्यस्त है रज्जु में, तो रज्जु ज्ञान उनसे अध्यास निवृत्ति रज्जु ज्ञान से सर्प, इसी प्रकार यह क्या होगा रुपये ज्ञान से अज्ञान भ्रम उत्पत्ति, रुपये किसी में अध्यस्त हुआ स्वज्ञान रुपये ज्ञान, तो रुपये ज्ञान में यदि अध्यस्त हुआ तो रुपये ज्ञान से अज्ञान है भ्रम और रुपये ज्ञान से ज्ञान है ब्रह्म की निवृत्ति, रजत रज्जु में सर्प अध्यस्त है रज्जु ज्ञान से सर्प की उत्पत्ति रज्जु ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होती। ठीक इसी प्रकार यदि रुपये अपने ज्ञान में अध्यस्त हुआ अविद्या ज्ञान रुपये यदि तो ज्ञान में अध्यस्त रुपये ज्ञान में अध्यस्त तो हुआ तो अधिष्ठान रुपये ज्ञान रुपये ज्ञान से अज्ञान रजत की उत्पत्ति रुपये ज्ञान से ज्ञान रजत निवृत्ति, स्वज्ञान अध्यस्त रुपये ज्ञान से अज्ञान भ्रम की उत्पत्ति रुपये ज्ञान के ज्ञान से निवृत्ति इत्यादि इत्याद, क्योंकि अधिष्ठान अज्ञान भ्रम का कारण है भ्रम की उत्पत्ति, अधिष्ठान ज्ञान से भ्रम की निवृत्ति, अधिष्ठान ज्ञान ज्ञान ज्ञान अध्यास से जन्म निवृत्त नियत अधिष्ठान से अज्ञान न अध्यास से जन्म अधिष्ठान से ज्ञान न अध्यास से निवृत्ति, ज्ञान रजत प्रतीति प्रसंगात जैसे एकदम रजतम होता है इधम स्तुति आदि का अज्ञान से ही रजतवान होता है इधम रजत होता है, तो ज्ञान में यदि रजत अध्यस्त हुआ तो क्या होना चाहिए जैसे एकदम रजतम आपको क्या कहना चाहिए ज्ञान रजत प्रसिद्धि प्रसंगाचित रजताकार वृत्तिवर्तन चैतन्य से रजत भ्रम अभिष्ठान भ्रमा रजताकार वृत्तिवर्तन चैतन्य कोई रजत भ्रम का अभिष्ठान माना रजताकार वृत्तिवर्तन चैतन्य इधमाकार वृत्तिवर्तन चैतन्य एक है, एक होने से इधमाकार वृत्तिवर्तन चैतन्य में अध्यस्त भी रजताकार वृत्तिवर्तन चैतन्य अध्यस्त माना जाएगा, किन्तु वस्तुतः रजताकार वृत्तिवर्तन चैतन्य रजत भ्रम का अधिष्ठान माना क्या इधम सवचन चैतन्य में वस्तु रजत भ्रमाधिष्ठान रजत भ्रम का अधिष्ठान क्या है इधम सवचन चैतन्य जैसे चित्त प्रकार ग्रहण इधम से ग्रहण होता है जो शुक्ति तत्व दैवाद रजताकार वृत्तिवर्तन चैतन्य होती जो इधम सवचन चैतन्य है वो रजताकार वृत्तिवर्तन चैतन्य भी वही है किंतु अभ्यस्त भाव किसमें रजत इधमन सवचन चैतन्य की रजताकार वृत्तिवर्तन चैतन्य नहीं था होता भ्रमाधिष्ठान से सद अपेक्षा भ्रम का अधिष्ठान होने के लिए रजताकार वृत्ति अवचन होनी चाहिए कोई जरूरी नहीं दैवा तो तथा रजताकार वृत्तिवर्तन भी होगा किंतु अधिष्ठान है इधम सवचन चैतन्य इसे इधम रजत होता इधम का ज्ञान सुस्तित्व के ज्ञान से भ्रम की निवृत्ति अज्ञान से ब्रह्म उत्पत्ति सत्य से सत्य इदम सर्वतम चैतन्य से ब्रह्म विरोधी सुक्तित्वादि आकारण अज्ञान ब्रह्म कारण जो इदम सर्वतम चैतन्य है ब्रह्म का कारण कैसे होता है चैतन्य से अज्ञान इदम सर्वतम चैतन्य का अज्ञान ब्रह्म का कारण कि जो ब्रह्म जो होता है इदम सर्वतम चैतन्य का ज्ञान है या नहीं इदम का तो ज्ञान है इदम का तो ज्ञान है किंतु सुक्तित्व आदि अकारण ज्ञान है दे दिया सत्य से इदम का जो ज्ञान ब्रह्म विरुद्ध नहीं है इदम ज्ञान इदम से ज्ञान ब्रह्म विरोधी नहीं है ब्रह्म विरोधी कौन है सुक्तित्व आदि अकारण ज्ञान सुक्तित्व आदि अकारण ज्ञान हो गया तो भ्रम नहीं हुआ सुक्तित्व आदि अकारण सुक्तित्व आदि अकारण अज्ञान भ्रम कारण इदम सर्वतम चैतन्य का अज्ञान केन रूपण शक्तित्व आकारण शक्तित्व आकारण ज्ञान हो गया तो ब्रह्म होगा शक्तित्व आकारण अज्ञान ही ब्रह्म का कारण सत्य अज्ञान इदम सर्वतम चैतन्य जो इदम सर्वतम चैतन्य उसका शक्तित्व आकारण अज्ञान ब्रह्म का कारण तेना कारण से ज्ञान तेना कारण शक्तित्व आकारण ज्ञान ब्रह्म निवर्तक ज्ञान सत्य इदम सर्व चैतन्य का जो इदम सर्वतम चैतन्य है उसका सुक्तित्व अज्ञान भ्रम कारण सुक्तित्व ज्ञान भ्रम निवर्तक अतएव न ज्ञान रजत भ्रम का रात ज्ञान रजत कैसे होगा ज्ञान में रजत अध्यस्त नहीं है रजत तो अध्यस्त हो गया इदम सर्वतम चैतन्य इदम रजत होता वृत्तिवस्तम से ज्ञान वृत्तिवस्तम चैतन्य ज्ञान सत्य से अधिशांत भाव जो ब्रह्म ज्ञान है इदम आकार द्वितीय वचन चैतन्य द्वितीय वचन से भी ज्ञान का सर्पाकार द्वितीय वचन चैतन्य सर्प ज्ञान रजतकार द्वितीय वचन चैतन्य रजत ज्ञान वो ब्रह्म का दिशा नहीं है प्रत्यक्ष अभिशांत भाव अभिशांत हो गया इदम सर्वतम चैतन्य अधिष्ठान तादात्म्य से आरोप प्रतीति किंतु अधिष्ठान तादात्म्य आरोप की प्रतीति होती अधिष्ठान सर्वतम चैतन्य उसके तादात्म्य में रजत की पति होती थी इदम रजत अधिष्ठान तादात्म्य में से आरोपी की पति थी इति इदम रजतम इति ब्रह्माकार ब्रह्माकार के क्या इदम रजत अधिष्ठान इदम अभी घट घट ज्ञान में अध्यस्त मानते हैं ना घट स्व ज्ञान में अध्यस्त किंतु इंद्रिय सन्निकर्ष के पहले घट रहता है तब इंद्र सन्निकर्ष होता है घट के साथ इंद्र सन्निकर्ष होगा तो घट ज्ञान होगा तो ज्ञान होने के पहले घट रहता है ज्ञान होने के पहले यदि घट रहा वो घट ज्ञान के सद्यस्त होगा ये शंका करेंगे मानो घटादे स्व सन्निकृष्ट इंद्रजन्य स्व ज्ञान पूर्व सत्य घट स्व घट हो गया स्व सन्निकृष्ट चक्रादि इंद्रिय इंद्रियजन्य स्व ज्ञान घट ज्ञान होगा घट के साथ इंद्रिय सन्निकृष्ट होने पर घट ज्ञान होगा घट ज्ञान के पहले घट रहता है ना नहीं तभी तो इंद्रिय सन्निकृष्ट हुआ सन्निक ज्ञान हो यदि पहले घट रह गया तत्र अध्यास नहीं तो यदि ज्ञान में घट का अध्यास कैसे घट तो पहले था ज्ञान होने के पहले घट रहेगा तो ज्ञान घट में कैसे अध्यास होगा न तो या घटे सन्निक वृत्ति तया घटो न प्रकाश की सिद्धांत कहेगा घट के साथ इंद्र का सन्निकर्षण पर जो वृत्ति होती है घटाकर वृत्ति उसके द्वारा घट का प्रकाश नहीं होता है ये है तो प्रकाश किए घट का प्रकाश किसके द्वारा होता है घट अधिष्ठान चैतन्य के द्वारा घट अधिष्ठान चैतन्य न तो सन्निक सृजन और जो घट अधिष्ठान चैतन्य और इंद्र सन्निक सृजन नहीं है जो इंद्र सन्निक सृजन वृत्ति है वो घट का प्रकाश का नहीं है ये सिद्धांत कहेगा पूरे जी कहता है पीछे ऐसे न वाक्य आप क्या वृत्ति से अतिरिक्त ज्ञान मानते हैं वृत्ति को तो ज्ञान कहते वृत्ति अतिरिक्त ज्ञान ही माना रहा अज्ञान निवृत्ति तत्व भाव तो घटाकार वृत्ति से तो अज्ञान की निवृत्ति मानते तो घटाकार वृत्ति में ही ज्ञान में ही घट का अध्यास आपको मानना पड़ेगा अज्ञान निवृत्ति भी तत्व भाव तथे मतलब वृत्ति ज्ञान की घटाकार वृत्ति ज्ञान से तो अज्ञान की निवृत्ति होती जो घटाकार वृत्ति है उससे अतिरिक्त कोई ज्ञान है आपके अनुसार घटाकार वृत्ति ही ज्ञान है उसमें अध्यक्ष घट कैसे होगा इसी से सिद्धांत कहेगा अन्न यहाँ इसके आगे एक सिद्धांत उत्तर देगा ओम।